У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Мясцовыя выбары, рэпетыцыя ці спектакль. Кіргізскія пытанні і беларускія адказы. Ні экстрадыцыі, ні экспарту рэвалюцыі. Страшная Масква і бясстрашная Лукашэнка. Эканамічны кошт беларуска-расейскай сваркі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы нашага радыё Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, дырэктар кіргізскай службы нашага радыё Тынчтыкбек Чаратыгін, супрацоўніца рускай службы нашага радыё Ірына Лагуніна і палітолог Віталь Сіліцкі. Перадача сёння ў 20:25 у эфіры тэлеканалу «Белсат». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы. Калегі, гэтай вясной у Беларусі быў пастаўлены рэкорд дэмакратыі. На мясцовых выбарах упершыню за іх гісторыю была дасягнутая такая яўка. 79% выбаршчыкаў галасавалі на выбарах у мясцовыя саветы. Прычым 29%, траціна ўсіх, хто ўзяў удзел, зрабілі гэта датэрмінова. Ну, проста кніга рэкордаў Гінесу. Старшыня ЦВК Лідія Ермошына, калі ёй сказалі, што такіх лічбаў у Европе просто на мясцовых выборах не бывае, сказала, цитую, «Европейскому электорату до нашага яшчэ расці і расці». З больш чым 20 000 депутатаў всіх узроўняў, толькі 9 з'являюцца прадстаўнікамі апазіцыі, пераважна кампартыі. Мы не раз падчас нашых перадачаў тут у студыі «Свабоды» з вамі спрабавалі адказаць на пытанне, колькі ж прадстаўнікоў апазіцыі пройдуць у камісіі, колькі будуць зарэгістраваны, колькі стануць дэпутатамі. Ну, ось, калі прыгадаць, выглядае, што бліжэй за ўсіх быў адзін з удзельнікаў нашай перадачы Сергей Навумчык, які назваў двузначную лічбу 25 чалавек. Юра, вы, па-моему, у мінулай перадачы сказалі нават нуль. Чаму не спраўдзіліся? Ці што азначаюць нашыя прагнозы і што адбылося? Ну, не спраўдзіліся ні тыя, ні тыя, бо не спраўдзіліся прагнозы, якія я рабіў восень летась, дзесьці каля 50, ну і алармічны ноль таксама не спраўдзіўся. Чаму? У апраўданні магу сказаць, што летась я казаў, што колькасць дэпутатаў ад апазіцыі будзе наўпрост залежаць ад узроўню стасункаў афіцыйнага Менска з Еўропай. Гэтыя стасункі за гэтыя месяцы істотна пагоршыліся. І, адпаведна, лічба, колькасць скарацілася. У гэтым сэнсе хада мясцовых выбараў і вынік мясцовых выбараў, ён вельмі арганічна ўпісаўся ў тыя крокі ўлады, якія яна рабіла апошнімі месяцамі. Я маю на ўвазе і канфлікт вакол саюзу палякаў, і непрырыўныя допыты незалежных журналістаў, вось і на гэтым тыдні зноў іх цягалі ў пракуратуру, і драконаўскі ўказ пра інтэрнэт, і шмат што іншае. У гэтым сэнсе з вось гэтага шэрагу мясцовыя выбары не выпадаюць. З іншага боку, можна сказаць, што ціск, ну вось, не быў абсалютна па ўсіх лініях. Скажам, і дзень волі, і чарнобыльскі шлях, дзякаваць Богу, прайшлі без эксцэсаў, без затрыманняў, без біцця. Ну вось як бы і на электаральным фронте таксама. Не 0, а 9. То есть дзверы істотна зачыняюцца, але не зусім, не захлопваюцца. Прасці, нельга, але святло прабіваецца. Ян, а як бы вы патлумачылі свае прагнозы з тым вынікам, які мы маем? Што азначае гэты вынік? Ведаеце, у лістападзе я прагназаваў, што ў мясцовых саветах можа аказацца сотня або дзве сотні мясцовых дэпутатаў. Перад самымі выбарамі, гледзячы на агульную дынаміку палітычнай сітуацыі ў Беларусі, ды на ангажаванасць апазіцыі і грамадскасці дэмакратычнай выбарчай працэс, я быў вымушаны перагледзець гэты прагноз. Я сказаў, што хутчэй за ўсё лік будзе бліжэй да дзясяткі. Добра, што хоць у гэтым другім прагнозе я, скажам, быў блізка праўды. Ведаеце, мяне гэтае разыходжанне ў маіх прагнозах не бянтэжыць. Па дзвюх прычынах. Па-першае, калі мець на ўвазе, што у мясцовых саветах больш за 20 000 месцаў, тык дзве сотні дэпутатаў, гэта ўсяго 1% ад той колькасці. Інакш кажучы, ці дзве сотні, ці 20, гэта ацэнкі гіпатэтычнага развіцця сітуацыі ў межах стандартнай статыстычнай памылкі. Як фізік па адукацыі, я адчуваю сябе тут зусім апраўданым. Ну, а па-другое, як палітычны назіральнік і глядальнік, я мушу сказаць, што дынаміка палітычнай сітуацыі, яна змяняецца не па гадах, а па месяцах і па нават па тыднях. Калі мы з Юрай рабілі першыя нашыя прагнозы наконт мясцовых выбараў, Тады яшчэ сітуацыя ў Беларусі, гэтая дынаміка не набыла такога адмоўнага характару ў сэнсе адносін з Еўропай, як цяпер. У мяне тады яшчэ было ўсё спадзяванне, што афіцыйнаму Мінску ўсё ж такі залежыць, што вось для краіны прачыніліся дзверы ў Еўропу, і яны там застаюцца гэтымі адчыненымі. Канфлікт вакол саюзу палякаў Анжэлікі Борыс, ён паказаў, што гэта далёка не так. То бок выглядае, што прэзідэнту Лукашэнку не залежыць на нечым, што дае, як бы, скажам, сімвалічную прыналежнасць да Еўропы, але не дае сур'ёзных грошай і прызнання ягонай палітыкі Брусэлем. Ну, як той казаў, палітычныя аглядальнікі па тое і робяць свае прагнозы, каб потым тлумачыцца, чаму яны не спраўдзіліся. Вось цікавая ацэнка старшыніцы ВК Лідзіі Ярмошынай. Пасля выбараў яна сказала, што это назвала гэтыя выбары рэпетыцыяй, рэпетыцыяй прэзідэнцкіх. Маё пытанне, што азначаюць гэтыя словы? Тэхнічны бок, таму што сапраўды ўпершыню фармальна выбары праводзіліся паводле змененых правілаў, паводле змененага заканадаўства з улікам пажаданняў, рэкамендацыяў АБСЕ. Ці маецца на ўвазе палітычны бок гэтых выбараў? Мы звярнуліся з такім пытаннем да вядомага палітолага, дырэктара Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Віталя Селіцкага. Мясцовыя выбары толькі нейкія нюансы расстаўляюць усе. Нюансы такія, што адпрацаваны некаторыя тэхналогіі, якія, ну, паказваюць нейкі дэмакратычны фасад гэтых выбараў. З'яўляюцца на вуліцах агітатары ад улады, выкарыстоўваюцца ў першыню ўлада нейкія перадвыбарчыя тэхналогіі, але з большага ўсё астатняе застаецца нязменна. Пераменна гэта не сам характар выбараў, а ўзровень рэпрэсіўнасці ўладаў падчас ажыццяўлення перадвыбарчай кампаніі. Гэта адзіная інтрыга, якая засталася на прэзідэнцкі выбары, біць будуць моцна альбо не. І каго? Зараз зразумела, што нейкі аранжавы сценарый ўлады ўжо больш пацікавіцца, адчуванне пагрозы ідзе ўжо з іншага боку. Гэта дзве розныя кампаніі па двум даволі розным сценарам. Проста можна сказаць, што мясцовыя проста паказалі, да якога ўзроўню лібералізацыі можна дайсці ўлада, бо тут няма чаго губляць абсалютна, і бачна, што нават і тут яна асабліва нічога, нічым паступацца не хоча. Вагова вось адказ можна на пытанне, што лепш за гэта не будзе. Лепш за гэта выбар не. Пусть не будзе, гэта дакладна. Гэта можна сказаць дакладна. Ян, вось на тле такіх цудоўных вынікаў мясцовых выбараў для Александра Лукашэнкі крыху загадкава для многіх прагучалі заявы Александра Лукашэнкі падчас сустрэчы ў Петраковскім раёне. Вось я працытую некалькі яго даслоўных літаральных выказанняў. Наперадзе ў нас асноўная кампанія, гэта будзе вельмі цяжкая кампанія, вельмі цяжкая. І калі ў гэтай кампаніі давядзецца ўдзельнічаць дзейнаму прэзідэнту, то яна будзе яшчэ цяжэйшая. Таму што вы бачыце, камусьці не падабаецца дзейны прэзідэнт, камусьці не ўлад на захадзе і ва ўсходзе. Натуральна, рукі свярбаць, хочацца сюды ўлезці. Пра што гаварыў Александр Лукашэнка, калі ён гаварыў гэта? Гэта какецтва, ці ён сапраўды прачувае нешта, што можа адбыцца? Мне падаецца, што сёлета Лукашэнка нарэшце падышоў вельмі блізка да такой сітуацыі, ў якой не толькі Брусэлю, але і Маскве не будзе сумна і прыкра, калі ён сыдзе ў гісторыю як дзейны прэзідэнт і палітык. Прынамсі, Масква стварае такое ўражанне, як яно акажацца на практыцы, час пакажа. Але выказванне Лукашэнкі пра надыход менавіта цяжкой выбарчай кампаніі і пра свярбячыя рукі захаду і ўсходу якраз сведчаць, што ён адчувае, што вось гэтая перамога, як яна, скажам, ні элегантнай, ні бліскучай не акажацца, яна можа ўсё ж такі не прыйсці, не толькі што не прыйсціся да смаку Крамлю, але Крамль яшчэ можа зрабіць яшчэ нейкія крокі, якія, скажам, гэтую перамогу яму захмараць. Я тут пагадзіўся б з Яном, але вось удакладніў бы. Ужо не памятаю, хто-то з вялікіх еўрапейцаў сказаў калісьці такую фразу, што ўрадам небяспечны не іх апаненты, а падзеі. Вось у гэтым сэнсе мясцовыя выбары паказалі, што так, для ўлады апазіцыянеры ў прынцыпе бяспечныя. Яны не ўяўляюць сабой пагрозу, і ўлада ведае, як з імі абыходзіцца. Але вось што тычыцца падзеяў, тут значна больш складаней. Лукашэнка хвалюецца не чагосьці канкрэтнага, што там, я не ведаю, Масква, Вашынгтон зробіць тое і тое, а таго, што ён не ведае, што яны могуць зрабіць. І ён не ведае, як гэта адгукнецца на беларускім грамадстве. Так, здаецца, даволі моцныя выклікі, ну, скажам, той жа крызіс. Ну так, ён не выклікаў нейкай моцнай палітычнай рэакцыі, але ўсё калісьці адбываецца ўпершыню. Увага! Ідэальны прыём! Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У Беларусі прайшлі акцыі з нагоды міжнароднага свята працы. Прадстаўнікі афіцыйных прафсаюзаў і дэмакратычных сілаў адзначалі 1 май паасобку. Удзельнікі мітынгу Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў Менску раскрытыкавалі ўрад за замарожванне заробкаў бюджэтнікам. 10 актывістаў кампаніі «Гавары праўду», затрыманых у Менску на плошчы Перамогі, адпусцілі, не складаючы пратаколаў. У пастарунку актывістаў распытвалі, дзе яны знаходзіліся 4 ліпеня 2008 году, калі ў Менску здарыўся выбух. Першы цягнік з венесуэльскай нафтаю адправіўся ў суботу з Адэсы ў Беларусь. Мяркуецца, што ў Мазыр цягнік прыедзе да раніцы 2 траўня. 80 гадоў споўнілася драматургу, гісторыку Алесю Петрашкевічу. Свабода нон-стоп. Слухай Свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя учорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – мясцовыя выбары як рэпетыцыя прэзідэнцкіх, беларуская рэха кіргізскіх падзеяў, беларуска-расейскія канфлікты. Працяг перадачы пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Да нас у студыі з Юрыем Дракахрустам далучыўся наш калега, дырэктар радыё «Азатык» Тынчтык Чаратыгін. Добры дзень, Тынч. Тынч, вы только что вернулись с Киргизстана, где вы фактично пробыли с первых дзён подзеи, якія отбылися, и вось до апошніх. Киргизские подзеи, конечно, стали так само белорусскими подзеями с двух причин. Ну, первое, это тому, что зрынутый президент Киргизстана Бакиев зараз находится в Менску на запрошение белорусского президента. Ну и другая, конечно, подзея – это сам факт киргизской революции, сам факт киргизских пераменов. Яны глыбока непакояць кіраўніцтва Беларусі. Вот что сказал президент Беларуси Александр Лукашенко подчас своей поездки по Петриковским районе. Расслабляться вам не трэба, еще и тому, как не отбылося тое, что отбывается в інших республиках, тое, что недавно отбылося в Киргизии. Вот гэтага нам не трэба. Калі хтосьці там пляскае ў ладкі и радуется, то только не киргизский народ, потому что революция откидая державу и народ у своим развитии не на один десяток годов. Вот это заява Александра Лукашенко. Тынч, вы только что с Бишкеку. Скажите, ці сапраўды тое, што адбылося, адкінула Кыргызстан на десяткі гадоў назад? Ці это цена, якую трэба заплатіць за тое, каб пазбавіцца ад карумпаванай улады? Если исходить из точки зрения диктатора, то откинула назад на совсем. Если говорить из точки зрения народа, то открыла новые пути, новые взоры на демократическое, значит, будущее. Тем самым господин Лукашенко говорит о судьбе своей системы, своего режима. А что касается Кыргызстана, наоборот, здесь они сломали полуавторитарный режим и открыли новые возможности для восстановления демократической структуры и дальнейшего развития их. Юры, вот уже зрынутый президент Кыргызстана Бакиев находится в Беларуси 2 тыдні. Як мы зараз можем отказать, поглядзеўшы на эти 2 тыдні? Чаму Александр Лукашенко запросил Бакиева и чаму фактично на него подштурхнул выступить з першай знакамітай яго прэс-канферэнцыі з прэтэнзіямі зноў вярнуцца да ўлады. Першы пасыл даць прытулак Курманбеку Бакіеву ў Беларусі магчыма быў падтрыманы шмат кім, у тым ліку магчыма і Масквой і Вашынгтонам, бо яго трэба было кудысьці дзець. Але відаць меркавалася, што ён будзе там сядзець ціха як мыш, фактычна як прыватная асоба, ну як скажам, у Расіі сядзеў 5 гадоў Аскар Акаев. Але, гледзячы па ўсім, у Александра Лукашэнкі былі свае планы, свае амбіцыі. І вось, дарэчы, мне Тынч распавёў, вось гэта выступ Бакіева ў мінулы аўторак. А ён пра сваю краіну сказаў Кіргізія. Тут справа не ў дакладнасці ці не ў дакладнасці. Ён ніколі ў сваіх прамовах, калі быў прэзідэнтам, так не называў сваю краіну. Адсюль вынікае, што, ну, можа, чалавек проста перахваляваўся, канешна, але, магчыма, яму проста гэтат тэкст напісалі. Але вось мы бачылі, як сітуацыя мянялася. Вось выступіў Бакіеў, сказаў, што я прэзідэнт, уладу захапілі бандыты. Пасля прагучаў вокрык з Масквы, спачатку Лаврова, які сказаў, што, паважаны, вы паперу падпісалі пра адстаўку, так што не трэба сябе ізображаць прэзідэнта. І рэпліка Медведзева з Харкова пра тое, што Беларусь дае ПМЖ усякім беспрацоўным. І ўжо ў пятніцу на прэсавай канферэнцыі Бакіеў сказаў, што я гатовы дапамагаць часоваму ўраду. Гэта значыць бандытам дапамагаць, якія ў аўторак былі бандытамі, зараз уже, значыць, сказаў, ну да, я падпісаў, але ведаеце, там парламент разагналі, няма каму как бы здаць. Це значыць, гэта таксама змену стаўлення Лукашэнкі да гэтай сітуацыі. Я бы сказаў, што гэта хутчэй змена стаўлення Бакіева. Бо ён зразумеў, што ну, ўлады ты яму і так хутчэй за ўсё не відаць. А так можна і грошы лішыцца, і шмат чаго іншага. Зараз новае кіраўніцтва, часовы ўрад Кіргізстана звярнуўся з заявай з патрабаваннем экстрадыцыі Бакіева, выдачы яго з Менску ў Бішкек. Юрый, як па-вашаму, якія шанцы, што Менск адкажа на эту экстрадыцыю так, як вынікае з тых пагадненняў, якія Менск падпісаў у рамках СНД з міжнародных яго яўных абавязательстваў. Я думаю, што Бакіеў Лукашэнку яшчэ можа спатрэбіцца, па меншай меры ён так можа думаць. Ну, а раптам, скажам, новае кіраўніцтва Кіргізстану не здолее ўзяць пад кантроль сітуацыю ў краіне. А раптам, скажам, Злучаныя Штаты і Расія ізноў пасварацца на конт, скажам, ваенных базаў. Тада можа быць Бакіеў, які захоўваецца так абачліва ў менскай лядоўні, а можа каму-небудзь і спатрэбіцца. І тады гаспадару лядоўні скажуць падзяку. Што тычыцца выдачы, Лукашэнка ўжо как бы паставіў свой аўтарытэт на захаванне Бакіева. Прычым тут нават калі, скажам, яго выдаваць, тут не скажаш, ах, мы не ведалі, што там, што яму інкрымінуецца. Лукашэнка адразу, здаецца, літаральна ці не 8 красавіка сказаў, ён страляў, і ён правільна рабіў, што страляў. Я думаю, што тут ёсць два варыянты, як можа сябе паводзіць Менск. Першы варыянт менш верагодны, гэта даць яму статус палітычнага ўцекача. А ў гэтым выпадку менавіта юрыдычна, так бы мовіць, все просьбы аб экстрадыцыі могуць проста адкідацца. А другі варыянт зрабіць з просьбай аб экстрадыцыі, якая, дарэчы, у Менск яшчэ не прыйшла. Менавіта тое, што Беларусь робіць з прызнаннем незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. А яго будуць разглядаць, асэнсоўваць, можа парламент разглядзець. Там, комісію ну, нас... пашлюць. Камісію абавязкова пашлюць, да. І пакуль это ўсё будзе разглядацца, можа, от, Кіргізстане ізноў влада зменіцца, ці яшчэ што-небудзь здарыцца. Наколькі важна для Бішкека экстрадыцыя Бакіева? Если бы временное правительство не имело поддержки от народа, тогда бы они хотели бы, чтобы Бакиев прятался где-то за кордоном. Но сейчас абсолютное большинство народа требует справедливости, и они еще критикуют временное правительство за то, что они смогли Бакиеву уехать из страны, они должны были его задержать и дать предать справедливому суду. Поэтому это очень важно для временного правительства тоже показать, что они действительно хотят, чтобы восстановилось торжество закона в Кыргызстане. До нас у студии с Юрием Дракохрустом далучылася наша калега Ірына Лагуніна, Руская служба Радыё Свабода. Нашы гледачы даўно знаёмы з Ірынай. Нават на апошнім тыдні любая прамова Александра Лукашэнкі, якая тычыцца знешнепалітычных і нават унутрыпалітычных праблемаў, сканчаецца ці закранае крытыку Масквы. Менск вельми стал сурово ставиться до российского керовництва. Это связано и с Бакиевым, с киргизским кризисом, со знахожением Бакиева в Минску. Это связано так само с новым сябровством Москвы и Вашингтона. У неделю Александр Лукашенко на простки, прос телеэфир отказал своим московским критикам, нагадавши, что Беларуси есть что поставить у рахунок Москве. Ирина, чем можно потлумачить, что Москва опошним часом довольно холодным тоном говорит, на вот критикуя политику белорусского президента? У меня такое ощущение, что вот если проследить, когда точно начались эти словесные перепалки, то у меня ощущение, что они, конечно же, начались в связи с Бакиевым. Но не с тем фактом, что Бакиев находится в Минске, что, собственно, никому не мешало, откровенно говоря. Наоборот, это действительно было очень хорошо. Человек уехал, и Москва, и Вашингтон стремились как-то утихомирить ситуацию, успокоить ситуацию в Кыргызстане, и всем это очень приглянулось. Но вдруг Бакиев начинает говорить. И Лукашенко ему в этом помогает. И у меня сложилось ощущение, что именно в этот момент Москва получила такое ощущение, что Лукашенко чуть-чуть предал. Лукашенко не повел себя как ответственный политик, потому что, естественно, выступление Бакиева в Минске породило напряжение дополнительное в Кыргызстане, которое никто в тот момент не хотел видеть. И вот с этого идет отсчет вот этих вот словесных перебранок, которые, ну, пока еще не выродились в какую-то определенную политику, не вылились, да, но, может быть, если напряжение диалога будет возрастать, то, может быть, и на какие-то реальные политические шаги повлияют. Вот реальная речь – это российские военные базы, Юрий. Накольки заявы Лукашенко про то, что мы запотребуем, как вы платили? Альбо вы позбавитесь этих баз? Накольки его заявы про то, что АДКБ в целом может развалиться и рухнуть после этих перебранок с Москвой. Насколько оно серьезное? Насколько они за ими могут стоять справы? Это гандаль, и история показывает, что, в принципе, Лукашенко может этим гандлевать. Скажем, в минулом годе, подчас молочной войны, ну, он фактично на полгоды, на несколько месяцев заблоковал створение корпуса хуткого реагования силов АДКБ. Что тычется базов формально, то по водле домовы, якую, до речи, подписал сам Лукашенко, там записано, что эти базы бесплатные, в том смысле, что яны оплачиваются тем, что Россия даровала Беларуси в свой час великий долг за газ. Але, ну, правила меняются. Вось, як мы бачим, Россия ранее платила одни гроши, скажем, за Севастополь, а зараз готова платить такие, что поводле премьера Путина он бы за такие гроши съел Януковича. Ну так с Минску говорят, ну так как бы заплатите и нам, и съешьте и нас. Такое вот есть выражение, что у российцев есть певная стратегия. Стратегия позбавления Беларуси льгот и преференций. И она покрокова, поступова, как каток катится. Вот мы бачим ситуация с мытым на нафту, якое яны все ж таки провели. Вось информация на гэтым тыдні, что урэшце-рэшт высветляется, что ніякага сумесного уступления у сусветную гандлёвую организацию не будет. Россия будет уступать сама. Хутчэй за все, она будет уступать раней за Беларусь. А гэта еще больше паскорыць пазбаўленне Беларуси гэтых самых дотаций, преференций, калі Россия будет сябрам организации, а Беларусь не будет. Вось некалькі тыдняў, здаецца, тому пачалося будаўніцтва паўночнага патоку. Лукашенко спрабуе ўцягнуць у нейкую тактычную бойку, магчыма, маючы на ўвазе нават не толькі расейцаў, бо на фоне такой рахманасці Януковича, ну, я бы сказаў, што скандальнасць Лукашэнкі можа выглядаць больш сімпатычна, скажам, в вачах і Захаду. Ірына, пасля таго, як узнікла новае брацтва і любов паміж Кіевам і Москвой, ці азначае это, што Лукашенко, его, принамсі, братерской, дружелюбной риторикой теперь можно про ее забыться и игноровать с пункту глядя интересов Москвы любых, национальных, имперских, экономичных. Это одно. А другое, это означает, что Москва саправды готова, вот как Юра описывает, этим безлитостным катком дойти до того, что повстанет питание смены белорусского режима? Я думаю, что на самом деле для Москвы, конечно же, сейчас возникла совершенно замечательная ситуация, когда наконец-то Москва может каким-то образом влиять на то, что происходит в Украине. И это стратегический приоритет, и этого Кремль очень долго добивался. И, ну, откровенно говоря, Белоруссия сейчас не находится в первых рядах. Вы абсолютно правы в этом. Поэтому мне кажется, что попытки Лукашенко привлечь к себе сейчас внимание не будут очень продуктивными, откровенно говоря. И Москва, скорее всего, ну вот будут такие раздраженные выпады, если, конечно, господин Лукашенко не пойдет дальше. Но никаких-то конкретных шагов вряд ли будет делать какие-то конкретные шаги Кремль. Москва не подтримала Бакиева, коли возникла ситуация егоной борьбы за владу. Ти може такое, я вам завострю питание, ти може быть такое, на вашу думку, что Москва умыє руки, принамсі, и скаже: «Что бы ни отбывалось в Беларуси, это питание белорусов. Как вы его вырешите, коли вы захочете себе нового президента, вы его выбираете, это уже нас мало цікавить. У нас інший имидж, мы не имперская країна, у нас хапає сябров, и навод там, с демократичной Беларуси у нас будут лепшие отношения, чем с недемократичной». Может быть, такое мысление у Москвы? Публично именно такое и будет сказано. Понимаете, политика Кремля при Медведеве все-таки стала намного более тонкой. И это видно, например, сейчас в Кыргызстане. Москва самоустранилась сначала, решила посмотреть, что будет, потом решила поддержать, даже при том, что госпожа Тунбаева уж не так и открыто относится к Москве, да, и Киргизия сейчас пытается поддержать хорошие отношения и с Москвой, и с Вашингтоном, в равной абсолютной мере. Но как-то вот Кремль Медведева это не очень беспокоит. Те слушный анализ экспертов свободы. Будем думать, спрощаться, шукать отказы и надалей. Разом. Вы слухали передачу «Тыдзень» з Радио Свобода, якую вёл директор беларускай службы нашага радио Александр Лукашук. У передачы удзельнічалі аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, директор кіргізскай службы нашага радио Тынчтыкбек Чаратыгін, супрацоўніца рускай службы нашага радио Ірына Лагуніна і палітолях Віталь Сіріцкі. www.svoboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай: svoboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».